kelindi tirillatib to'y qilaylik. Sen akang ham qo'y boqadi, men akam ham qo'y boqadi. To'yda qo'ylar asq otadi, kelindi turmush quraylik. O'ylanmasam bo'lmaydi, men churlikni onam uyga qo'ymaydi. Televizorda chiqdim senga qo'shiq yozsa, bilaman senga yulduzligim o'tmaydi. Feeling o'jar osmonda bo'lsang pastga tush voy arazni bo'lma xomush qo'yimizda o'ynab dersin lekin agar tog'ang faqish qaramasang qarama men ham senga qaramayman. Traktorda kapotmayman. O'rtoqlaringdan uyalmagin zulfijon. Jentrosam hech qaysini mindirmayman. O'ylanmasam bo'lmaydi, men churlikni onam uyga qo'ymaydi. Televizorda chiqdim senga qo'shiq yozsa, bilaman senga yulduzligim o'tmaydi. Zaynabdan ham Rayhondan ham o'tar ekansan zulfizar qishloqda. Osmonda bo'lsang pastga tush voy arazni bo'lma xomush qo'yimizda o'ynab bersin lekin agar tog'ang faqish bog'ida qizil anor bor yuzida shirin yonoq bor og'ir bo'lib sovchi qo'ymang zulfizarda meni ko'nglim bor atir guldan gulchambar yasab taqir qo'yay boshlariga bu jonimning kashta ro'molin osib olsin sochlariga Zaynabdan ham Rayhondan ham o'tar ekansan zulfizar qishloqda qiz quribdimi yomonsan ko'feling o'jar osmonda bo'lsang pastga tush voy arazni bo'lma xomush qo'yimizda o'ynab bersin lekin agar tog'ang faqish Zaynabdan ham